أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام کل کے موضوع سے کنٹینیو ہے, کلونجی کے فوائد. کلونجی از خود ایک ایسا نام ہے کہ جو طب نبوی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور اس کو جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ کالا دانہ بھی کہتے ہیں, کلونجی بھی کہتے ہیں, اس کو شونیز بھی کہتے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کلونجی کو عموماً پیاز کے بیج بھی کہا جاتا ہے, اور پیاز کے بیج کو کلونجی کے ایکول سمجھا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تکون بیج کالے رنگ کے, وہ کلونجی کے ہوتے ہیں. پیاز کے بیج تھوڑے سے گول ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی عموماً رہتی ہے, اور لوگ پیاز کے بیج جو ہے استعمال کرتے ہیں اور وہ فائدے نہیں ہوتے جو کلونجی کے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں کسی اچھے ہربلسٹ یا ہربل والے کے پاس جا کر کلونجی لیں تو زیادہ بہتر رہتی ہے کہ آپ کو کم از کم اوریجنل چیز ملے. کلونجی کے جہاں تک فائدے ہیں, اس میں سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی بڑی عمدہ دوا ہے. وہ افراد جن کے وزن بڑھ گئے ہیں, وہ تقریباً 4 نیمبو کا رس لے لیں, اور اس میں رات کو جو ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب, یعنی کہ 3 گرام جو ہے وہ کلونجی اس میں ڈال دیجئے, اور پوری رات اس میں وہ رکھی رہے, اور صبح جو ہے اس کو گرم پانی میں ملا کے اور اس انداز سے وہ اس کو آدھا گلاس آپ صبح پی لیجئے. اسی طریقے سے روزانہ اس کو صبح آپ لیں, اور اس کے 5 منٹ بعد آپ ناشتہ کر لیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا وزن چند دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بڑی بہترین دوا ہے وزن کم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک اور دوا ہے جسے آپ کو بنانا پڑے گا. اس میں کلونجی آپ کو لینا ہے 100 گرام, برگ سداب آپ کو لینا ہے 100 گرام, لوک مقصول آپ کو 100 گرام لینا ہے, اور اس میں جائفل جو ہے وہ صرف 50 گرام ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. ان چاروں چیزوں کا پاؤڈر کر لیجئے, اور پاؤڈر کرنے کے بعد جو ہے اسے 5 گرام پاؤڈر, یعنی کہ چائے کا 1 چمچہ بھر کے, اور 1 چمچہ شام کو 2 ٹائم پہ جو ہے پانی کے ساتھ آپ یہ لیجئے. اس سے بھی آپ کا وزن کم ہوگا. اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بس صرف اپنی غذاؤں کے اندر کمی کر دیجئے. یعنی کہ اگر آپ 4 حصے کھاتے ہیں تو آپ کم از کم 2 حصے کھائیں, اور 2 حصے خالی پیٹ رہیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کا چند دنوں میں وزن جو ہے بہتری کی طرف آ جائے گا. عموماً برس کے مریضوں کے لیے بھی یہ بڑی اچھی دوا مانی جاتی ہے, کہ جن کو برس کے نشانات ہو جاتے ہیں اس کے لیے اسے آپ اوریجنل سرکہ, جو کہ گارنٹیڈ آپ یہ سمجھیں کہ وہ دیسی سرکہ ہو, اور اس کو آپ لے لیں کالا سرکہ, اور اس میں جو ہے کلونجی کو ہلکا سا کوٹ کر پاؤڈر سا بنا لیں, اور اس پاؤڈر کو اس سرکے میں ڈال دیجئے, اور سرکے میں ڈالنے کے بعد پوری رات اس میں رہنے دیجئے, اور صبح دھوپ کے وقت جہاں جہاں پر برس کے نشانات ہیں وہاں پر آپ جو ہے یہ کلونجی اور سرکہ لگائیے. تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے جو ہے برس کے نشانات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے بہت زیادہ ڈینڈرف رہتی ہے, بہت زیادہ سر میں خشکی رہتی ہے, اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بفا کی وجہ سے, ڈینڈرف کی وجہ سے کئی دوائیں بھی کھاتے ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوتی, اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. کلونجی آپ کو لینا ہے 50 گرام, حب الرشاد 50 گرام, ان دونوں چیزوں کو پسوا لیجئے, اور پسوانے کے بعد کالا سرکہ جو ہے جو میں نے ابھی بتایا دیسی سرکہ, اس سرکے کے اندر اس کو ملا لیجئے, اور وہ محلول اپنے سر پر تقریباً 4 گھنٹے تک اس کو لگا کے اوپر ٹوپی پہن لیجئے یا کوئی دوپٹہ باندھ لیجئے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو واش کر لیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس کو روز آنا کیجئے, تو آپ دیکھیں گے سر کے تمام ڈینڈرف وغیرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے کلونجی کے تیل کا جہاں تک تعلق ہے, یہ بھی بڑی عمدہ چیز ہے. وہ لوگ جن کو گیس, بادی یا بدہضمی کا مسئلہ رہتا ہے, تو ان کے لیے سمپل سا یہ ہے کہ وہ ادرک لیں, اور ادرک کے پانی کو یعنی کہ ادرک کا جو جوس نکالیں تقریباً 1 ٹیبل اسپون, اس کو ذرا سا چمچے کو آگ میں گرم کر کے, اور اس میں तकरीबन 4 कतरे जो है कलौंजी के ऑयल मिला लीजिए और उसके बाद उसको हल्का सा ठंडा करके ये आप पी लीजिए और ऊपर जो है हल्का गर्म पानी पी लीजिए। तो ये हर किस्म की गैस, तेजाबियत और ये तमाम चीज़ों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। ज़्यादातर जिनका पेट फूला रहता है उनके लिए बड़ी उम्दा दवा हो जाती है कि आप इस अंदाज से अदरक का रस और कलौंजी के 4 कतरे जो है तेल के उसमें डालें और इसको इस्तेमाल करें। कल मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि सबसे बेहतर तेल ये होता है जो कूलू से निकलवाते हैं आप 4 किलो कलौंजी दें तो आपको आधा लीटर के करीब तेल निकल जाता है। ये सबसे बेहतरीन तेल है। वाकई जो दूसरे तरीके जो मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी बताए वो यही था कि आप थोड़ा सा जैतून ले लें 1 पाव के करीब और उसमें 1/2 किलो तेल आप जैतून का ले लें और उसमें उसको अच्छी तरीके से पकाइए और पकाने के बाद उसको रख दीजिए। 1-1/2 हफ्ते में उसका पूरा असर जो है कलौंजी का उस जैतून के तेल में आ जाता है। तो ये भी दोनों चीज़ें चूँकि तिब्बे नबवी की हैं तो ये भी बहुत बेहतर असर दिखाती हैं और इस तेल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्रेस करके जो तेल निकाला जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरीके से वो लोग जिनको तेजाबियत का बड़ा सिलसिला रहता है, तेजाबियत ख़त्म नहीं होती, उनके लिए मैंने कल भी नुस्खे दिए लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा, डाब का पानी या नारियल का पानी आप ले लीजिए, तकरीबन 1/2 गिलास आप ले लें और उसमें उस पानी में जो है आप 4 कतरे 1/2 गिलास के अंदर कलौंजी का तेल डालिए और इसे पीजिए तो इससे पुरानी तेजाबियत जो है वो बेहतर हो जाती है। कब्ज़ के लिए भी कलौंजी बड़ी उम्दा चीज़ है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने 50 ग्राम कलौंजी लेनी है, 50 ग्राम सना मक्की लेनी है और 50 ग्राम मुलट्ठी, ये 3 चीज़ों का आप मुरक्कब बना लीजिए और चौथी चीज़ इसमें 50 ग्राम सौंफ डाल दीजिए। ये 4 चीज़ें हो गई, कलौंजी हो गई, सौंफ हो गई, मुलट्ठी हो गई और सना मक्की। ये 4ों चीज़ें हम वज़न लेके इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद रात को सोने से पहले 5 ग्राम का पाउडर, सिर्फ ये जो पाउडर आप बनाएंगे तो ये 5 ग्राम का पाउडर जो है आप रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से लेंगे तो पुराने से पुरानी कब्ज़ का ये बेहतरीन इलाज हो जाता है। कलौंजी के बारे में यानी कि मुसद्दका जो चीज़ है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और ये दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छी है, ये दिल के दौरे से भी बचाती है। तो इसके लिए ये है कि चूंकि आजकल बही का मुरब्बा आया हुआ है, बही ताज़ा फल आया हुआ है, तो अगर आप सुबह के वक्त बही ले लें, कि बही को आप जो नाशपाती की तरह एक फल होता है तो वो आप ले लें और उसको 4 पीस करके और उसमें कलौंजी और काला नमक 2 चीज़ें आप हम वज़न पीस लीजिए और उसको जो है बही में छिड़क के, जिस तरीके से हम नमक डालते हैं लेकिन इसमें आपको कलौंजी का पाउडर जो है करना है और वो उसमें भुरक के डालना है बही के अंदर और ये खाइए, तो इससे आप देखेंगे इसको खाने से कि आपका दिल भी मजबूत होगा, आपके तवानाई भी पैदा होगी, आपके दिमाग की कुव्वत के लिए ये बहुत अच्छा है। इसी तरीके से बही का मुरब्बा जो है अमूमन आजकल बहुत अच्छा ताज़ा मिल रहा है, तो बही का मुरब्बा जो लोग बही नहीं पसंद करते क्योंकि उसमें कसीलापन होता है तो वो मुरब्बा ले लें। मुरब्बा भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि 1 पीस जो है आप मुरब्बे बही ले लें और 1 पीस मुरब्बे आमला ले लें, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। ये दिमाग की कुव्वत के लिए, दिल की कुव्वत के लिए, वो अफराद जो दिमाग के कमज़ोर हैं, वो अफराद जिनको राशा होता है, जिनको अमूमन एक उम्र का ऐसा हिस्सा आता है, तो उनके लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप बही ले लें और आमले का मुरब्बा ले लें, इन दोनों को 1-1 पीस लीजिए और सुबह नाश्ते में कलौंजी को पीस के और 3-4 चुटकियाँ जो हैं उसके ऊपर छिड़क दीजिए, काली मिर्च अगर आपके पास है तो काली मिर्च भी उसमें छिड़क दीजिए और ये दोनों चीज़ें नोश कीजिए। 40 दिन तक आप खाइए, आपको बाकायदा महसूस होगा कि आपका दिल जो है आपका तवाना हो रहा है, दिल में कुव्वत आ रही है। तो ये कलौंजी के फ़ायदे थे जो हमने कल भी आपको बताए, आज भी बताए, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आप हजरात की कॉल्स लेते हैं, हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हकीम साहब, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। जी क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? सलमा नाम है। मैंने एलर्जी के बारे में पूछना है। जी किसके बारे में? एलर्जी के बारे में, मेरी एलर्जी? कजन है शादी, जी एलर्जी फेस पर होती है ना, हाँ शादीशुदा है वो, उसके एक हफ्ता ठीक हो जाती है एलर्जी, एक हफ्ते के बाद वापस एलर्जी हो जाती है। काफी टाइम हो गया इस मुकीम साहब को, तो मेडिसिन वगैरह यूज की, किसी चीज से फायदा तो क्या ज्यादातर छींके आती हैं या क्या होता है? नहीं, चेहरे पर एलर्जी होती है, अच्छा एलर्जी होती है दाने वगैरह जो हो जाते हैं। जी, ठीक है जनाब, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो गई। ये कोयटा से सलमा साहिबा ने बताया एलर्जी के लिए, इसके लिए आप एक जोशंदा जो है वो मुसलसल उनको दीजिए। एक तो इसमें सबसे पहले चीज़ चरायता नेपाली लीजिए, बनफ्शा में बर्गे बनफ्शा लीजिए, चरायता नेपाली, दो चीज़ें हो गई, बर्गे कासनी और उन्नाप, ये चार चीज़ें ले लें और चारों चीज़ों को 5-5 ग्राम के करीब एक गिलास पानी में डाल के उबालिए, और उबालने के बाद इसको छान लीजिए, और ये जोशांदा इनको सुबह नाश्ते के बाद आधा और आधा असर के टाइम पे यानी मगरिब के वक्त से पहले पहले इनको पिला दीजिए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह इनके जो एलर्जी है वो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। और अमूमन आपने जैसे बताया कि इनको एक साल एलर्जी होती है, एक साल नहीं होती, तो इसमें यही होता है कि इनका LFT भी करवाइए, इनका जिगर को वाज़े अंदाज से दिखवाइए कि वह जिगर में इनकी किसी किस्म का कोई ख़राबी तो नहीं है, क्योंकि अमूमन ब्लड प्योरीफायरिंग मेडिसन जो हम देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं कि जिगर का फाल भी अच्छा हो, अगर जिगर का फाल ज़्यादा ख़राब होता है तो ये एलर्जीज हो जाती हैं। हाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? राबिया बात कर रही हूँ, लाहौर से। आवाज नहीं आ रही है आपकी। राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा लाहौर से, जी फरमाइए। जी मेरी ना डिलीवरी हुई थी आज से 6-7 महीने पहले ना। अच्छा, तो उसके बाद मुझे ना बवासीर हो गई है, वो मौका बन गया और आगे पीछे भी ना छोटी छोटी 2-3 मोतियाँ बन गई है, मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। अच्छा ब्लड तो नहीं आता? तो वो किसी टाइम तो खाना करती है तो ब्लड आ जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है। और बात सुने जी, और मेरी बहन को 22 साल की है, उसको लकोरिया है। चले ठीक है, उनके लिए भी बता देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये कॉलर हमारी चली गई है। हमारे पास और कॉलर्स हैं लेकिन पहले हम इनका जवाब दे देते हैं। राबिया साहिबा ने बताया कि इनको बवासीर, सबसे पहली चीज़ तो है कि 5 अदद अंजीर ले लें, और इंजीर को आप इस तरह करें कि इसमें 2 अदद गुलाब के फूल और 5 अदद इंजीर रोज़ाना इसको एक गिलास दूध में अच्छी तरीके से उबाल के छान के, यानी कि छाने नहीं इसमें गुलाब के, वो भी इसी तरीके से उसको हलवे की तरह खाइए रोज़ाना रात को। अगर आपको ब्लड भी आ रहा है तो उसके लिए संजराहत मंगवा लीजिए 50 ग्राम, दमुल अखवैन मंगवा लीजिए 50 ग्राम, और गेरू सुर्ख जो है वो मंगवा लीजिए 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला दीजिए, और मिलाने के बाद तकरीबन 1 ग्राम यानी कि पाव चाय का चम्मच ये पाउडर सुबह और पाव चाय का चम्मच शाम को लीजिए, और इसके साथ शरबत अंजिबार बाज़ार से मंगवा लीजिए, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ? अल्लाह शुक्र जनाब, मैं कसूर से बात कर रहा, शौकत मेरा नाम। जी फरमाइए। मेरे बच्चे ने जनाब 3 ने, एक बच्ची है, 3 बच्चे ने, 2 बच्चे ने। ठीक ठीक। उन्होंने सुबह मिसाल है ना कि घट ही नींद आके जाने अंदर नेरे दे विच कुछ नहीं पता पता लगा, तो शाम बाद तो बिल्कुल जो है ना 1 फुट पास ले दे ना तुरना बड़ा औखा होने वास्ते। वो असि हस्पताल भी गए, वली हस्पताल गए, हर हस्पताल चेक कराया, कोई हाल ही नहीं निकलता, कोई कहना पढ़ते कमजोर है खाने, कोई कुछ दसदा है। वो सर जी कुछ हाल दसो, बड़ी मेहरबानी करनी। मकसद मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि असल को बीमारी क्या है। बीमारी पदैसी जनाब, उन्होंने ना अच्छा, जमांदरू वाला साहब है कोई सुबह तो उन्होंने शाम दीदा नहीं था। अच्छा, बच्चे पढ़े, एक मेरा 11वीं बच्चा पढ़ता, बच्ची 9वीं पढ़ दी। अच्छा चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आसानी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं सरगोधा से नाहिद बात कर रही। मेरा बेटा है फहद, वो 11 साल का, उसके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। अच्छा, डार्क सर्कल है, आंखों में हल्के। जी, और मेरा मैदा भी खराब रहता है, अक्सर डकारे आती रहती है खाली पेट। अच्छा अच्छा, आपको गैस्ट्रिक का मसला है? जी। अच्छा, इसको फिर हल बता देंगे। ठीक है जनाब, वहाँ पे एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम कैसा है। मैंने बच्चों के हवाले से बात करनी है कि हम अपनी जिल्द का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं 8 साल का, 9 साल का बच्चा है मेरा, तो उनकी जिल्द का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं इस सर्दी के मौसम में? चलें ठीक है, बिल्कुल आराम से रख सकते हैं, आप बेफिक्र रहिए, बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शौकत साहब ने हमें फ़ोन किया और इन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं और इनको जो मसला है वो बड़ा सीरियस मसला है कि अमूमन बच्चों को शाम के वक्त, मगरिब के वक्त जो है शबकोरी का, जिसे हम मर्स कहते हैं, बेशक इसमें बड़ी मुश्किल होती है और ये बड़ा एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको ज़रा संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अब फौरी तौर पे आप 2 चीज़ें करें। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इनको कद्दू या लौकी जो होता है इसका हलवा बना के, जिसमें बादाम, पिस्ता वगैरह, 4 मगज शामिल हों, आप कद्दू या लौकी का हलवा जो है इनको लाजमी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा खिलाएं, पेट भर के ना खिलाएं। सुबह नाश्ते में जो है रात को ही हलवा तैयार कर लीजिए और कद्दू का हलवा जो है इनको सुबह के वक्त ज़रूर खिलाइए। दूसरी चीज़ जो इस सिलसिले में है वो ये कि आप से आतिशा अरके गुलाब मंगवा लीजिए, पिंडी में मिल जाएगा। से आतिशा से मतलब होता है 3 बार कशीद किया हुआ अरके गुलाब, उस पर लिखा होता है से आतिशा, और ये थोड़ा सा महंगा भी होता है, ये मंगवा लीजिए। और इसे इस तरीके से आप देंगे, सुबह आधी प्याली और शाम असर के टाइम पे आधी आधी प्याली ये तीनों बच्चों को पिलाइए। और इसी तरीके से एक और चीज़ है जिसमें सौंफ और गाजर शामिल है। गाजर का मौसम आपने देखा कि इस वक्त आया हुआ है, तो फौरी तौर पे गाजर का जूस आधा गिलास आप तीनों बच्चों को दीजिए और सौंफ आप जो है पहले से पिसवा के रख लीजिए। सौंफ का नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सौंफ आप ले लीजिए तकरीबन आधा किलो ले लीजिए, दखनी मिर्च जो वाइट पेपर कहते हैं हम, एक काली मिर्च से बहुत तेज़ होती है, वाइट पेपर जिसे कहते हैं, वो आपने इसमें डालनी है 100 ग्राम। इसी तरीके से इसमें जो है तारे फुलफुल 100 ग्राम डालनी है, मिश्री आधा किलो डालनी है। टोटल नुस्खा 4 चीज़ों का हो गया, सबसे पहले सौंफ आधा किलो, मिश्री आधा किलो, दखनी मिर्च 100 ग्राम और दारे फुलफुल 100 ग्राम, ये चीज़ों का पाउडर बना लीजिए। और इस पाउडर को जो है गाजर के जूस के साथ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इनको दीजिए। और इसी तरीके से इनको जो रोगन लबूब सबा ये आप बाज़ार से मंगवाएं और इसको आप इनके सरों पर लगाइए, मालिश कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतरी आ रही है। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बलसाम हकीम साहब। जी कौन साहब बात कर रहा हूँ? जी तारिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तारिक साहब, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कलौंजी को चबा कर खाना चाहिए या निगल लेना चाहिए? देखिए मुख्तलिफ उसकी तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले तो ये है कि सुबह जैसे आप नहार मुँह 7 दाने के जो मैं अमूमन बताता हूँ उसे तो चबा के खाना चाहिए, ठीक है। और अगर जो नुस्खा जात के अंदर पिसवाई जाती है तो वो ऑलरेडी पाउडर हो जाती है, तो उसे तो निगलने कोई हरज नहीं, लेकिन सुबह जो आप दाने लेंगे उसे चबाना है, चबा कर खाना है। ये मैंने आपको जवाब दे दिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? सतवत यूसुफ, फैसलाबाद से। जी भाई सवाल कीजिए। शुगर का प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन के बारे में पूछना था। चले मैं आपको उसकी दवा बता दूंगा इंशाल्लाह। आप एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हमसे ड्रॉप हो गई कॉल। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपकी? ठीक है जी। कौन साहब कहाँ से? सर मैं रवा से बात कर रहा हूँ, जाहिद हुसैन। जी जाहिद साहब। सर ये घुटनों के दर्द है जोड़ों में ना, घुटनों के और बैक साइड पे भी कभी कभी हो जाता है। ठीक तो है। इसका कोई आप दवा दें हल वगैरह, क्योंकि बहुत सूजन भी हो जाती है और घुटनों में दर्द भी होता है। सूजन भी है? हाँ जी, सूजन भी हो जाती है चलने फिरने से, और फिर दर्द भी होता है घुटनों में और बैक साइड पे भी हो जाता है, बैक ऊपर। ये चलें ठीक है, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? जी सर मोहम्मद अरफान फैसलाबाद हूँ। सर मुझे ना पेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फैसलाबाद से। सवाद से? फैसलाबाद सर, फैसलाबाद। अच्छा अच्छा फैसलाबाद। हाँ सवाल बताइए। सर मुझे ना पेट की प्रॉब्लम है, पेट में मेरे ना दर्द सी बस रहती है पेट में। अच्छा। और पेट बस खराब हो जाता है कभी, या कब्ज हो जाती है, गैस सी रहती है मुंह में, कुछ खा लिया तो उसके बाद ना गैस सी निकलती रहती है मुंह से इस तरह। अच्छा। तो वो बस डकार से आते रहते हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है पेट में। मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करता हूँ लेकिन कोई इतना फायदा नहीं होता उसका। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप पास एक और कॉलर, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, रशीद। रशीद साहब जी। सर मुझे ना जुकाम रहता है तकरीबन एक साल हो गया जी। अच्छा जी। और छींकें बहुत आती हैं मुझे। अच्छा ठीक। छींकें आती हैं और जुकाम मुझे बहुत ज्यादा रहता है, और ये पानी की तरह जो है ना ये चलता है जुकाम। इसका सर बता दीजिए। चले इंशाल्लाह आपको एक नुस्खा अच्छा सा देते हैं इंशाल्लाह। आप एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या रकीम साहब ठीक हो? जी भाई अल्लाह का शुक्र। आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं कुर्बान बोल रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। जी कुर्बान साहब। जी सर मैंने जो मेरी एक सिस्टर है छोटी, उसकी एज है तकरीबन 22 साल। ठीक। तो उसके चेहरे पे बहुत दाने हैं और ना खारिश बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी। इसके लिए और एक मेरी अम्मी है, उनको सांस की तकलीफ है, तो अक्सर रात को उनकी सांस जो है ना यानी कि तंग करना शुरू कर देती है ना, सांस जो है बंद होना शुरू हो जाता है। अच्छा। धड़कन तेज हो जाती है। इनके बारे में दोनों के लिए ना इलाज ठीक है? हाँ बहुत ज्यादा होता है। चलें ठीक है जनाब। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं लाहौर से इकरावत कर रही हूँ। जी इकरा फरमाइए। मुझे ना मैं टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए। मुझे ना मैदे की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो खाया पिया नहीं जाता कुछ भी, बहुत सारे डॉक्टर वगैरह हकीम वगैरह को इलाज करवाया है। ठीक है, आप लाहौर से बोल रही है ना? हाँ जी। चलें ठीक है, जवाब देते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है भी है। ठीक है आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं नवाब शाह से। सर नवाब शाह से। हाफिजा नाम है मेरा। मैं खाना जब भी खाती हूँ सर मेरी दिल पे धड़का हो जाता है और मैं चल नहीं सकती, पेशाब भी तेज आता है। डॉक्टरों को चेक करवाया, कोई बोलता है शुगर है, कोई बोलता नहीं है। अच्छा। कोई बोलता दिल की बीमारी है, पर इलाज बहुत करवाया, फर्क नहीं पड़ रहा सर। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 40 से कम है। 40 से भी कम है? हाँ 40 से भी कम है। और चल नहीं सकती, टांगों में जिस्म में जैसे सांस नहीं है, और ऐसे ये चलूं तो कोई जान ही नहीं है, गिर जाती है। शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर टेस्ट करवाइए सर, दिल की पट्टी निकलवाइए, पर कुछ बीमारी नहीं है। खाना जब भी खाती हूँ ना तो सर ये मेरे से मसला हो जाता है, मेरे दिल बहुत तेज धड़कता है। चल ठीक है, मैं आपको बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उनमें सरगोधा से नाही साहिबा जी, इन्होंने बताया कि इनके कुछ हलके वगैरह भी हैं और वीकनेस भी है, और इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि हलकों के लिए तो खीरा बहुत उम्दा चीज़ है, कभी एक दिन खीरा एक दिन आलू, इन दोनों का जूस चाहे उसको लगाएं, या फिर इसके गोल गोल पीस काट के आप इन जगहों पर रखें, या फिर जो टी बैग्स होते हैं उनको आप रखें इन जगहों पर, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नींद आप जो है पूरी लें, इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। दूसरा, आपने बदहज़मी के लिए सब लिए भी पूछा, उसका एक कहवा आप लिख लीजिए, उसके अंदर पुदीने की 40 पत्तियाँ, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 2 अदद है, ये आप इसमें ले लें, और एक चमचा जो है आपको इसमें सौंफ का लेना है। ये 4 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें एक गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबालिए, उबालने के बाद ये कहवा आप पीना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे कि इससे काफ़ी बेहतरी आना शुरू होगी। इसी तरीके से फैसलाबाद से हमारे पास फ़ोन था, इन्होंने बताया कि बच्चों की जिल्द के लिए हम बहुत परेशान हैं, उसके लिए कलौंजी बहुत उम्दा चीज़ है, कलौंजी का पाउडर करवा लीजिए और उसको असली घी में मिलाकर जो है वो बच्चों की जिल्द पर लगाइए, इससे उनकी जिल्द फटेगी भी नहीं, नरम भी रहेगी और हिफाजत भी जिल्द की रहेगी। कलौंजी का पाउडर और असली घी, ये 2 चीज़ें मिला लीजिए। यूसुफ साहब फैसलाबाद से थे, इन्होंने बताया कि शुगर के लिए कुछ बताएं, तो शुगर के लिए एक नुस्खा लिख लीजिए, जामुन की गुठली ले लीजिए, करेला खुश्क ले लीजिए, चरायता नेपाली ले लीजिए और मेथी दाना, ये 4 चीज़ें आप ले लें, और 5वीं चीज़ इसमें कलौंजी शामिल करनी है, यानी कि ये 5 चीज़ें हम वज़न ले लीजिए, और हम वज़न लेकर इसको 1 चाय का चमचा तकरीबन 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम दोपहर और 2 ग्राम शाम, ये 3 दफ़ा आप खाना खाने से पहले ये पाउडर लीजिए, इंशाल्लाह आपका शुगर कंट्रोल रहेगी। जो दवाएं आप ले रहे हैं उसको स्टिल यानी कि लेते रहिए, उसको उन दवाओं को बंद मत कीजिएगा। ये यूसुफ साहब का जवाब था। रवात से जाहिद साहब थे, और इन्होंने हमें बताया कि इनके घुटने में बहुत दर्द है, और इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लें, उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो है वो सौंठ है, सौंठ 100 ग्राम ले लीजिए, असगन नागौरी 100 ग्राम ले लीजिए, सूरन जान शीरी 100 ग्राम ले लीजिए, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, मूसली सिया जो है वो 100 ग्राम, और इसमें आप आखिरी चीज़ जो है वो बुधावा डाल दें, बुधावा ये आप ले लें। इन 5 चीज़ों को आप अच्छी तरह पिसवा लीजिए, और इसके बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए। घुटने में दर्द के लिए एलोवेरा बहुत उम्दा चीज़ है, एलोवेरा का जेल लीजिए और राउंड द क्लॉक जो है वो अपने घुटनों पे लगाइए, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एलोवेरा के बारे में मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये घी गवार का दरख्त होता है, और मैंने देखा कि इस्लामाबाद, लाहौर हो या कराची हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह पर जो है ये होता है, और इसे बाकायदा नर्सरी में मिलता है, एक बड़ा सा एक पौधा होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह याद रहा तो अपने घर से लेके आऊँगा, तो उसको बीच में से चीट के और उसका जो जेल निकाल लिया जाता है, और उस जेल को जो है अपने घुटने पे राउंड द क्लॉक इस तरीके से मिलिए, या जहाँ भी आपको दर्द है, यहाँ तक कि अगर आपके दांत में भी दर्द है तो वो जेल का एक पीस अपने दांतों के बीच में रख लीजिए, तो इससे दर्द कम हो जाता है। तो इसे आप मरहम की तरह घुटनों पर लगाइए, और ख़ास तौर पर जैसे ये घुटना है तो इधर नहीं लगाना है, बल्कि इसकी बैक साइड पर भी इस तरीके से इतना मलिए कि वो जगह गर्म हो जाए, तो आप देखें घुटने का दर्द में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। मोहम्मद अशरफ साहब फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि इनको मेदे का मसला है, पेट में इनके दर्द रहता है, पेट के दर्द के लिए तो आप वही कहवा जो मैंने बताया है कि जिसमें 2 इलायची और पुदीने का 40 पत्तियां, सौंफ और छोटी इलायची, इसका कहवा पीजिए, और एक आप दवा बना लीजिए जिसमें हब्बुल रिशात आप 100 ग्राम ले लीजिए, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम ले लीजिए, और इसमें छुआरा जो होता है 100 ग्राम लीजिए, छुआरा सूखे खजूर को कहते हैं, 100 ग्राम वो लीजिए। 3 चीज़ें हो गई, 4थी चीज़ इसमें है मिश्री, 4 चीज़ें इनको मिला लीजिए, हब्बुल रिशात 100 ग्राम और जैसे मैंने अर्ज़ किया छुआरा 100 ग्राम, असवोल की भूसी 100 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, इनके बेहतरीन दवा है ये, मैं अपने मतब में भी देता हूँ, यानी कि जैसे भी लकड़ अज़म पत्थर अज़म बंदे को कर देती है, ये नुस्खा जो है 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए, और इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। रशीद साहब, इन्होंने बताया कि मुझे ज़ुकाम बहुत हो जाता है, ज़ुकाम के लिए कलौंजी बड़ी अच्छी चीज़ है, कलौंजी को लीजिए, तवे पर भूनिए और भूनने के बाद इसकी पोटली बना लें, जैसे ये कपड़ा है कोई भी, उसमें कलौंजी भून के डाल दीजिए और ऐसे इस तरह मोड़ के अपने नाक के करीब ला के बार बार उसको सूंघिए। इससे जो बहने वाला नज़ला हो या बंद, जिसे नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, दोनों के लिए बेहतरीन है कि कलौंजी को सूंघें और इसी तरीके से कहवे के अंदर दो दो चुटकी कलौंजी डाल के आप पीजिए और अदरक का जो रस होता है उसके अंदर भी एक चुटकी कलौंजी डाल के लीजिए और कलौंजी का तेल जो है वो दो दो कतरे नाक में डालिए, आपका मसला इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी से हल कर देंगे। क़ुरबान साहब आज़ाद कश्मीर से थे, इन्होंने भी ये बताया कि दो मामलात थे इनके, इसमें इन्होंने माँ को बताया कि दमे का मसला बहुत है, उसके लिए आप दमा बूटी बाज़ार से ले लीजिए, पिंडी से लाइएगा दमा बूटी 100 ग्राम, काकरसिंगी 100 ग्राम, कुस्त शीरी जो है ये 100 ग्राम ये आप ले लें और उन्नाप 100 ग्राम, ये चार चीज़ें आप कर लीजिए और इसे जो है अच्छी तरीके से पिसवा के उन्नाप के अंदर के बीज निकलवा के और इसे पीस लीजिए या फिर उसको इसी तरीके से अगर आप मोटा मोटा करते हैं तो इसका जोशंदा अपनी वालदा को पिलाइए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी मसला हल हो जाएगा। ये हर किस्म के दमा खांसी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है और दमे के लिए जो है वो भी बहुत अच्छा है जैतून का तेल, कि जैतून का तेल जो है वो बादाम उसमें थोड़ा सा पीस के खिलाइए, उससे फ़र्क पड़ता है, और किशमिश या मुनक्का भी दमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इकरा साहिबा लाहौर से थी, उन्होंने बताया कि इनका मैदा बहुत कमज़ोर हो गया। बेटा मैंने अभी जो नुस्खा दिया है अबुल रिशाद वाला वो आप लिख लीजिए, अबुल रिशाद 100 ग्राम, सूखे खजूर जिसे हम कहते हैं वो 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, आप जो है इसमें 100 ग्राम सौंफ का इजाफा कर लीजिए और ये दवा बनाइए तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आप सुबह शाम खाने से पहले इसको ले लिया कीजिए और फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, हर खाने से पहले फ्रूट लाजमी खाइए, एक घंटा पहले खाने से हर किस्म का जो भी फ्रूट है वो बेहतरीन जो मौसम का है वो खाइए। नवाब शाह से जो है हमें वो एक खातून ने 40 साल उम्र, इन्होंने कमज़ोरी के बारे में बताया, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि क्यों डायग्नोसिस आपकी नहीं है, लेकिन कमज़ोरी के लिए आप शहद और जौ के दलिए का इस्तेमाल कीजिए, आप सुबह के वक्त जौ का दलिया पकाइए और उसमें शहद डाल के लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपको कुव्वत आएगी और ताकत के लिए अगर आप चाहती हैं तो शरबत फौलाद जो है बाज़ार से मंगवा के सुबह शाम दो दो टेबल स्पून लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफ़ियत दे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।